Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача з жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Надышло лета 1410 году. Вітаўт і Ягайла дзейнічалі адпаведна свайму плану. Яны здолелі абхітрыць крыжакоў. Спецыяльна выпраўленыя вайсковыя аддзелы імітавалі падрыхтоўку да паходу каля ордэнскай мяжы. Крыжацкія шпегі даносілі аб гэтым свайму начальству, і кіраўніцтва ордэну рыхтавалася адбіваць напады з двух бакоў. Буйныя групоўкі крыжацкіх войскаў былі выдзелены для прыкрыцця магчымых накірункаў наступу ворагаў. Галоўная армія збіралася ў цэнтры краіны. Але Вітаўт і Ягайла ажыццяўлялі зусім іншы план. Злучалі свае войскі ў адно, каб напасці на Прусію супольна і разграміць ордэн у генеральнай бітве. Галоўнае, каб ордэнскае войска не перашкодзіла злучэнню. Набліжалася заканчэнне перамір'я. Днём і ноччу не спыняўся рух у крыжацкіх замках. Доўгія абозы падвозілі прыпасы, працавалі кузні. Ордэн рыхтаваўся да абароны. Гэтак жа няспынна, днём і ноччу, па ліцвінскіх дарогах прабіраліся атрады вершнікаў і пехацінцаў. Ліцвіны ішлі да месца збору. Ліцвінскае войска збіралася каля ракі Нараў. Вялікімі маленькімі атрадамі, групамі і паасобку, з усіх канцоў неабсяжнай краіны сцякаліся воі, як ручаіны да ракі, добра ўзброеныя на дагледжаных конях. Кожны ведаў сваё кап'ё і харугву. Харугва – это назва палка, а таксама сцяга. Не бралі з сабой вялікага абозу, наперадзе была далёкая дарога. З гэтай жа прычыны ў войску было няшмат пяхоты і невялікая колькасць лёгкіх гармат. Збіралася войска, выстройвалася да паходу, трапяталіся на ветры прапорцы, на хуткіх, як вецер, невысокіх конях насіліся татары з атрада саюзнага хана Джалаладдіна. Лёгкая татарская конніца была выдатна прыстасавана для выведкі, аховы войска ў паходзе і асабліва ў пагоні за разбітым ворагам. Аднак стапавікі гэтак жа лёгка маглі кінуцца і ў рабунак мірных паселішчаў. Таму за імі патрабаваўся пільны нагляд. Нарэшце ўсё гатова. Князь узняў руку, і адразу пранізліва зараўлі паходныя ражкі і дуды, ударылі бубны. Уся разнашэрстная маса сярэднявечнага беларускага войска скранулася і рушыла, на хаду падстройваючыся, раўняючыся, набіраючы паходны тэмп. Едуць, гайдаюцца ў такт конскай хадзе баявыя літоўскія, русінскія баяры-рыцары, вопытныя воі, загартаваныя ў бясконцых войнах і паходах. З крыжакамі біліся яшчэ іх дзяды і прадзяды. Яны заўжды ў баявой гатоўнасці, іх не заспееш знянацку, яны ў агонь і пекла пойдуць за сваім князем і ў любы момант гатовыя ахвяраваць за яго жыццём. Па бакавых дарогах і далёка наперадзе войска гойсаюць татарскія і ліцвінскія дазоры, сцерагуць шлях, разведваюць пераправы, высочваюць варожых шпегаў. Хоць з крыжакамі перамір'е да 24 чэрвеня, і тыя яшчэ нічога не ведаюць аб выправе, але шлях ляжыць уздоўж ордэнскай мяжы, а вораг ёсць вораг. Ужо высланыя да караля Ягайлы надзейныя ганцы, якія нават пад катаваннем не выдадуць ворагу вестку, прызначаную каралю, вялікі князь з войскам ідзе да Віслы. У Мазовію да Чэрвеньска сыходзіліся польскія войскі. Ажыццяўлялася стратэгічная задума Вітаўта з Ягайлам. Арміі дзвюх дзяржаў збіраліся в адзін кулак, каб потым усёй сілай абрынуцца на варожую краіну. Такому тарану немагчыма было супрацьстаяць. Галоўная задача саюзнікаў – зрабіць так, каб армія ордэна трапіла пад гэты таран, прыняла бой у адкрытым полі, а не адседжвалася ў замках. Для гэтага Вітаўт і Ягайла вызначылі накірунак руху наўпрост на ордэнскую сталіцу Мальбарг. А што ж крыжакі? Яны па-ранейшаму не здагадваліся аб сапраўдных намерах ворага. Ужо калі Вітаўт рухаўся да Віслы, атрады, пакінутыя ім у Літве, напалі на прыгранічныя ордэнскія землі. Рыцары, як і раней, чакалі удару з двух бакоў. Не дапамагла і выдатная ордэнская выведка. Хохмайстар нават не хацеў даваць веры сведку, які на ўласныя вочы бачыў на пераправе цераз Віслу Вітаўта побач з Ягайлам. Аб'яднаная саюзная армія дакладна выконвала план. Баявы дух войска быў высокім. Усе адчувалі, што гэта незвычайны паход. Ніхто ніколі не бачыў такой масы войскаў, сабраных у адно цэлае. Воі ішлі ваяваць за святую справу, кожны меў да крыжакоў асабістыя рахункі. Здзіўленне і захапленне выклікаў пантонны мост, наладжаны цераз мнагаводную Віслу. Войскі арганізавана перайшлі на правы бераг, затым мост разабралі на часткі і сплавілі да Плоцка, каб выкарыстаць на зваротнай дарозе. 9 ліпеня войскі саюзнікаў перайшлі мяжу з Прусіяй і накіраваліся ў глыб краіны. Кіраўніцтва ордэна нарэшце зразумела план ворага. Па загадзе хохмайстра ордэнская армія перакрыла дарогу на сталіцу і пачала рыхтавацца да бою. Прывесці аддзелы, якія прыкрывалі ліцвінскую мяжу і дарогу на Памор'е, ужо не было часу. Войскі сустрэліся ў сярэдзіне ліпеня паміж вёскамі Грунвальд і Таненберг. Адбылася знакамітая бітва, вядомая ў гісторыі як Грунвальдская. Яшчэ яе называюць Таненбергская альбо Дубровінская па бліжэйшым горадзе. У бітве гэтай вырашаліся лёсы Еўропы. У ёй удзельнічала каля 60 тысяч чалавек, то агромністая па тых часах лічба. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Раніцай 15 ліпеня 1410 году войскі выстраіліся тварам у твар на пакатых пагорках між Грунвальдам і Таненбергам. Аднак бітва не пачыналася. Развіваліся харугвы і плюмажы на шлемах, лесам стаялі дзіды, сонца бліскала на сталёвых даспехах і зброі. Скакалі ў розныя бакі ганцы, войскі не рухаліся. Крыжакі не хацелі наступаць першымі. Яны прыйшлі сюды раней за ліцвінаў з палякамі і паспелі падрыхтаваць пазіцыю. Выкапалі і замаскіравалі ямы пасткі, за імі паставілі артылерыю і арбалетчыкаў. Чакалі, каб ворагі пайшлі ў наступ і натрапілі на пасткі ды гарматны абстрэл. Саюзнікі не пачыналі бітву з-за польскага караля. Вітаўт даўно быў гатовы, кіпеў энергіяй, рваўся ў бой. А Ягайла бавіў час у малітве і цырымоніях. Нарэшце, блізка да поўдня, немцы прыслалі два мечы для вялікага князя і караля з заклікам да бою. Па камандзе Вітаўта ліцвінскае войска з поклічам «Вільня» рынулася ў атаку. Скрануўся з месца і левы польскі фланг, на хаду спяваючы Багародзіцу. Надзеі крыжакоў на пасткі і артылерыю не апраўдаліся. Наперадзе была лёгкая манеўровая конніца, якая не панесла значных стратаў. Артылерысты ўвогуле паспелі стрэліць толькі адзін раз. Сутыкненне войскаў было жахлівым. Ад ляскату мечаў, сякераў, пошчакаў арбалетаў, трэску паламаных дзідаў, іржання коней, крыкаў, енку, стогну стаяў страшэнны грукат. Як, цытую храніста, быццам абрушваўся нейкі велізарны будынак. Пазней пісалі, што гул бітвы людзі чулі за некалькі кіламетраў ад месца падзеі.